मंसूर अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग रायसा कानड़ा। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं तुम समझ नाही। दैट वॉज राग मीरा की मल्हार। श्री राजशेखर नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग रायसा कानड़ा। द कंपोजिशन इज इन विलंबित तीन ताल। उधा चयन बेगे नारे रे तो मगा Thank you.